संसार है वो हरदम बदलता रहता है। संसार कभी किसी अवस्था सेवक केवल सेवा करने से लाभ हो सकता है, पर इसके द्वारा अपनी उन्नति, अपना ज्ञान, अपनी प्राप्ति का तत्व या कुछ नहीं होता। अपने इसके द्वारा निहाल नहीं हो सकते, इसके त्याग के द्वारा निहाल हो सकते, इसके उपयोग के द्वारा निहाल हो सकते हैं, लेकिन इस आश्रय से कभी सुखी हो जाए ये बात है नहीं। परंतु जमी वो बात, बैठी हुई बात ये है कि संसार के आश्रय से हम सुखी हो जाएंगे। सज्जन, ये बड़े भारी धोखे की बात है। संसार कभी आपको निरंतर रहने वाले सुख से संबंध नहीं होने देता, क्यों? निरंतर रहते ही नहीं है, कैसे सुख होगा? खूब समझने की खास बात है ये। शरीर के द्वारा सेवा करो, वस्तुओं के द्वारा संसारिक सेवा करो, तो चाहे सेवा करो, चाहे त्याग करो, चाहे परमात्मा अनुराग करो, तीन बात है। जिसको जानते नहीं केवल मान सकते हैं, संतों से सुन सकते हैं, भक्तों से सुन सकते हैं, शास्त्रों में जिसकी चर्चा ये सुन सकते हैं, ऐसे जो परमात्मा है उसको देख नहीं सकते। भक्त देख सकते हैं, प्रेमी देख सकते हैं, पर हम लोग देख नहीं सकते, तो उसको मान सकते हैं। संसार और स्वयं ये जानने का विषय है, और परमात्मा केवल मानने का विषय है। तो संसार की सेवा से कल्याण हो सकता है, संसार के द्वारा हम परमात्मा की प्राप्ति कर रहे ये असंभव बात है। संसार का सदुपयोग करो, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। ये जो नाशवान चीज है, नाशवान संसार है, तो नाशवान वस्तुओं के द्वारा, नाशवान शरीरों के द्वारा संसार की सेवा करो। ये सेवा में लगा दो तो अपने शरीर संबंध विच्छेद हो जाए, तो अपने प्राप्ति हो जाए, स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। अपने स्वरूप की प्राप्ति, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, उसकी प्राप्ति चाहे तो संसार की सेवा करो, उसे प्राप्ति हो जाए, अथवा इस संसार से असंग हो जाओ, शरीर और संसार से असंग, इनका संबंध विच्छेद करो, तो बोध हो जाएगा, परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। तो दो उपाय है इसके लिए, जिसमें सेवा सुगम है, असंगता कठिन है। असंगता में वैराग्य की तेजी का चाहिए। असंग शस्त्रेण दृढ़ेण चित्त्वा, संसार का छेदन कर दो, वैराग्य बहुत तेजी का वैराग्य होता होगा, मामूली वैराग्य से काम नहीं होगा। इस वास्ते भागवत के एकादश स्कंद बीसवें अध्याय में बताया है कि ये कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीन योग बताए। इन दोनों योगों से कल्याण होता है। योगास्त्रयोग में आप होता निर्णाम योग जीत से आप मनुष्यों के कल्याण के लिए तीन योग बताए हैं। उन तीन योगों के अधिकारी बताया है, कर्मयोग का अधिकारी जो आसक्त है, कामी है, वो कर्मियों का अधिकारी है। जो अत्यंत विरक्त है, जिसको सुख सुहाता नहीं, विरक्त किसका नाम है, अनुकूल परिस्थिति अच्छी नहीं लगती, भोग अच्छे नहीं लगते, आदर अच्छा नहीं लगता, बड़ाई अच्छी नहीं लगती, आराम अच्छा नहीं लगता, ये बुरे लगते हैं, वो असली वैराग्यवान है। थोड़ा बहुत वैराग्य तो सबको होता है, जिसमें दुख के कारण वैराग्य होता है वो वैराग्य नहीं है, सुख के दुख के कारण तो सुख की इच्छा होती है, वो सुख न मिले तो उगता करके छोड़ो इसको, सुख तो मिलता नहीं दुख है, वो वैराग्य नहीं है, वो उकताहट है। उस उकताहट से ज्ञान नहीं होता, उकताहट से शांति नहीं होती। दुख समझ के संसार का त्याग करना, ये त्याग त्याग नहीं है, ये त्याग तो कुत्ते में भी है, लाठी लेकर पीछे पड़ो भाग जाएगा, क्यों लाठी से बैराग है, तो दुख से बैराग किसको नहीं है, ये असली बैराग नहीं है, थोड़ी देर बैराग होता है, और वो सुख मिल जाएगा, मिट जाएगा, आराम मिला, अनुकूलता मिली, बेटा तो बैराग नहीं, वो उकताहट है, उसे कल्याण नहीं होता। उस उकताहट को अगर स्थायी कर ले और सुख में भूले नहीं, तो उकताहट वैराग में रूप में परिणत हो जाता है, फिर वैराग्य हो जाएगा ठीक, परंतु सुख में थोड़े आदर में थोड़े मान में फंस जाएगा तो वैराग बढ़ेगा नहीं, फंस जाएगा। स्वास्थ्य सुखदायी वस्तुओं से वैराग की बड़ी भारी आवश्यकता है। ऊंचा वैराग्य न हो तो सेवा करो, सेवा करने से बहुत लाभ होता है, गृहस्थाश्रम में रहते हुए सुगमता से कल्याण होता है सेवा से, गृहस्थ में रहते हुए गृहस्थ अपने सिवाय जितने प्राणी है, माता पिता भाई भौजाई भतीजे और स्त्री पुत्र, ये खास कुटुंबी है, खास नजीक पिता है चाचा है ताऊ है, ये संबंधी ये दो नंबर के हैं, एक नंबर का संसार क्या है, भाई भौजाई भतीजे और स्त्री पुत्र, ये खास अपने पास के हैं, माता पिता, माता पिता भाई भतीजे भौजाई तीन हुए और एक ये एक माता पिता एक स्त्री पुत्र छह हुए नहीं, तो एक आप और ये पांच, माता पिता भाई भौजाई भतीजे और स्त्री और पुत्र, ये खास कुटुंबी खास नजीक है, दो नंबर के कुटुंबी है, चाचा है ताऊ है संबंधी है, फिर मतलब ससुराल के है ननिहाल के हैं, फिर जाति के हैं, फिर देश के हैं, ये सब कुटुंबी है, परंतु खास कुटुंबी ये है, तो इनकी सेवा करो, इनसे सुख चाहना है ये खास बंधन का कारण है। स्त्री से सुख चाहना, पुत्र से सुख चाहना, भाई से सुख चाहना, भतीजे से सुख चाहना, भौजाई से सुख चाहना, माता पिता से सुख चाहना, ये बड़ी भारी बंधन है। अगर कल्याण चाहते हो मुक्ति चाहते हो तो माता पिता की सेवा करो, और सच्चा हो मत, वे आदर करें ये भी मत चाहो, वे अनुकूल हो जाए ये भी मत चाहो, माँ मरती हुई मैं धन दे देगी ये भी चाह मत रखो, माँ को छुट्टी दे दो, कहते माँ धन देना हो तो मेरे भाइयों को दे दो, तुम अपनी बेटी को दे दो, ब्राह्मणों को दे दो, दान पुण्य में लगा दो, मेरे से सेवा ले लो, ये भाव मुक्ति देने वाला है। पिताजी से पिताजी धन औरों को दो, वस्तु औरों को दो, इसका अर्थ ये नहीं है कि अपना हक का त्याग कर चले जाओ, ये है नहीं, मैं कहूं तो कर सकोगे नहीं है, कर भी नहीं सकोगे, मैं कहता भी नहीं हूं, अपने हक की चीज अपने लो, अपने भाई को अधिक देते हो पिताजी तो खुश हो जाओ, अपने बल पर अपने जीवो, पिता के धन पर जीना बढ़िया नहीं है। एक बात याद में बीच में ही, एक सेठ थे शांत हो गए, छोटा बालक रह गया, माँ ने उसका पालन किया और फिर उसका पढ़ा करके ब्याह भी कर दिया, ब्याह करने पर वो अपना काम ठीक बिधक करता नहीं है, तो माँ क्या कहती है, भोजन पर उठती है तो कहती है बेटा ये ठंडी रोटी खा लो, उस बालक की समझ में नहीं आती, गर्मा गर्म रोटी बनाकर दे रही है माँ और कहती है बेटा ठंडी रोटी खा लो, समझ में नहीं आती है, माँ कहती है। एक दिन माँ के कहीं जाने का काम पड़ गया तो अपने बहु से कह दिया कि बेगनी छोरा आवे ना भोजन करने को तो परोस कर कह देना कि ठंडी रोटी खा लो, कह देना। तो उसने कह दिया, उसको आगे रीस कि माँ तो कहती कहती ये भी सीख गई, कहते ठंडी रोटी खा लो। ये ठंडी रोटी कैसे है? अभी गरबा गमन से साल बना कर दिया है, ठंडी रोटी खा लो। ये ठंडी कैसे है? कि भाई आपकी माँ ने कहा है और उन्होंने कह दिया, ठंडी रोटी कह देना, ईश्वर मैंने कह दिया नहीं खाऊंगे, भोजन किया ही नहीं। माँ ने पूछा, रे छोरे को भोजन कर दिया? कहते माता जी वो तो गुस्से में आ गए, बड़ी रीस कर भोजन किया ही नहीं। पूछा, रे क्यों? कि माँ आप तो कह रही थी कि ठंडी रोटी खा लो, मेरे को ठीक तो नहीं लगता था, परंतु फिर माँ कहती है खा लिया मैंने, अब ये भी सीख गई, ये कहती ठंडी रोटी खा लो, ये ठंडी रोटी कैसे? तो माँ मैं समझा नहीं ठंडी रोटी कैसे हुई, गर्मा गर्म तो पुरुष ठंडी रोटी। तो बेटा ठंडी रोटी किसको कहते हैं? कि ठंडी रोटी कल की बनाई हुई है, सुबह की शाम को हो जाए तो शाम की बनाई हुई सुबह ठंडी रोटी होती है, तो गर्म रोटी होती है। तो पहले बनाए रखे, समय बीत जाए फिर से वो ठंडी होती है। तो बेटा बाप की कमाई है वो तो ठंडी रोटी है, तुम कमा कर लाओगे तब ताजी रोटी होगी, बाप की कमाई खाते तो ठंडी रोटी है, तो ये पुरानी रोटी है ना, नई रोटी कहाँ है? पुरानी तो ठंडी होती है। तो माँ अब तो कमा कर लाओगा, चल दिया वहां से। तो अपनी ये ठंडी रोटी खानी नहीं है अपने को, ये माता पिता ज्ञान से जीवे, ये ठंडी रोटी है। स्त्री पुत्र के भरोसे, भाई भतीजे भतीजे भाई के भाई के भरोसे, ये ठंडी रोटी है। ठंडी रोटी नहीं खानी है अपने को, अपने कमा कर खानी है। तो माता पिता की कोई बात नहीं है, वो हक लगता है माता पिता की रोटी पे। लड़के के लिए चेतावनी है ये, तू बड़ा 15-20 का होने लगा 20 का और कमाता नहीं है, तो ये कमाने के लिए माँ ने युक्ति बताई, चेताया उसको कि ठंडी रोटी मत खाओ, तू कमा कर और खाओ। तो ऐसे ही अपना उद्योग करके अपना कल्याण करो, अपना कल्याण नहीं करना है ठंडी रोटी खाना है, ये पुरानी रोटी है, आपकी रोटी थोड़ी है। ये भजन करके परमात्मा की प्राप्ति कर लो, तत्व ज्ञान प्राप्त कर लो, भगवान का प्रेम प्राप्त कर लो, भगवान के दर्शन कर लो, बढ़िया रोटी माला माल हो जाओ, मस्त हो जाओ सदा के लिए। ठंडी रोटी हम कितना काम चलेगा भाई, ये तो पुरानी रोटी है ठंडी रोटी। तो अपना उद्योग करो परमात्मा की प्राप्ति के लिए, इस कल्याण के लिए ही मानव शरीर मिला है। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंतज हो, कोई हो, किसी वर्ण में, किसी आश्रम में, किसी संप्रदाय में, किसी देश में, किसी वेश में, मनुष्य शरीर मात्र परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। इसका दूसरा प्रयोग उपयोग करना है गलती है। ये दो चीज बड़ी बाधक है, ये तो संग्रह की इच्छा और ये भोगों की इच्छा, महान बाधक है ये। भोगों की इच्छा, भोगों की इच्छा कामना, भोगों की आशा और भोगों का भोग, ये तीनों बहुत पतन करने वाली चीज है। तो क्या करें? असंग होकर के निर्वाह के लिए, भोग बुद्धि से नहीं, भोजन भी करना दवाई बुद्धि से, औषध लेता है स्वाद बुद्धि से थोड़ा लेता है, कोई कहीं घाव हो जाए तो पट्टी बांधता है, कोई श्रृंगार बुद्धि से थोड़ा बांधता है, ऐसे कपड़ा पहनना तो श्रृंगार अशोकनिक बुद्धि से नहीं, भोजन करना हो तो सुख स्वाद बुद्धि से नहीं, औषध और पट्टी बांधने की तरह। अब घाव हो गया ठीक है, पट्टी बांधनी पड़ती है, ऐसी ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, तो ये पट्टी बांधनी पड़ती, क्या करें? सहता नहीं विश्वास से सुंदरता शौकीने के लिए नहीं, फंस जाओगे। इससे सुख की आशा होगी, सुंदरता और आराम सुख के लिए करो तो इसकी आशा हो जाएगी कि इसमें फंस जाओगे, क्योंकि सुख की आशा जिससे होती है वहां आदमी बन ही जाता है। तो ये तो केवल औषधि का सेवन, इस पर श्री शंकराचार्य महाराज ने लिखा है खुद व्याधि से चिकित्सिता प्रतिदिन भिक्षौषधम भुज्यता साधुओं के लिए साधक पंच पांच लोग है महाराज के बड़े सुंदर है। वो कहते हैं भूख लगी तो भूख रूपी एक रोग है, खुद व्याधि से चिकित्सा इसकी चिकित्सा करो, दवाई करो। मतलब दवाई क्या करें कि भिक्षौषधम भिक्षा रूपी औषध लो, भिक्षा में मिल जाए वो औषध है, भिक्षौषधम भुज्यता स्वादन न तो द्वितीयाचिता विधि प्रसाद प्राप्त है न संतुष्टता। स्वादु अनुमत मांगो कि बढ़िया दो गर्म रोटी दो वो चीज दो, ये नहीं औषध है भाई, औषध औषध में सुंदर स्वादु विशेषर गर्म ये नहीं होता है। स्वादन नंग न तो याचिता विधि प्रसाद प्राप्त है न संतुष्टता, जो विधि से प्राप्त हो जाए उसमें तुष्ट रहो। इस वास्ते दत्तात्रेय जी महाराज ने दिष्ट भुक्त तुष्ट धीरव लिखा है, मानो प्रारंभ से जो मिल जाए वो तो भोजन कर लिया और उसमें संतोष कर लिया, भोजन संतोष जो प्राप्त हो जाए उसमें संतोष करो। निषिद्ध रखो दो चीज का ख्याल रखो, एक तो शास्त्र विधि से निषिद्ध न हो और एक स्वास्थ्य के लिए अरे बिगाड़ने वाला ना हो, दो बात ख्याल रखो। स्वास्थ्य को बिगाड़ना लो मत करो और शास्त्र से दर्शन है प्याज है और जो नीचे नीचे चीजें है मांस है मछली है अंडा है मजा है आदि ये खान पान के नहीं है, ये कभी ना खाओ, ये धर्म शास्त्र से निषेध है। और स्वास्थ्य बिगाड़ने वाली आयुर्वेद शास्त्र निषेध है कि निषिद्ध वस्तु का आचरण मत करो, शुद्ध सात्विक अपने निर्वाह के लिए केवल खुद व्याधि से चिकित्सा भूख रूपी रोग मिटाने के लिए भोजन करना है, स्वाद के लिए नहीं, शौकीनी के लिए नहीं, शरीर के लिए भी नहीं। कहते महाराज स्वास्थ्य के लिए कहते हो ना, तो स्वास्थ्य का अर्थ है कि बीमारी हो जाए जैसे प्रतिकूल हो कुपित हो वो मत करो, स्वाद की दृष्टि से कुपित कर ले तो ये गलती है, कुपित मत करो। और धर्म की दृष्टि से शास्त्र अधिषिद्ध वो मत करो। तो धर्मशास्त्र आयुर्वेद शास्त्र शास्त्र तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम देखा या का कर्तव्य और अकर्तव्य में शास्त्र प्रमाण है, अपनी मनमोती नहीं चलेगी, शास्त्र को सामने देख करो, अरे मनमानी करो तो पतन हो जाएगा। यह शास्त्र विद्युत से वर्तते कामकार न सिद्धि में अपने होती न सुख में न प्रांग होती। शास्त्र विधि को छोड़ करके मनमाने ढंग से करोगे तो तीनों निषेध कर दिया, यह शास्त्र बुद्ध विशेष ये वर्तते कामकार न सिद्धि मापने होती न सुख न परम गति, न सिद्धि होगी न सुख होगा न परम गति होगी। तो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार कि शास्त्र हम नहीं जानते हैं तो हम क्या करें, आपने शास्त्र को पता नहीं तो किसी जो शास्त्र जानते वाले उनकी आज्ञा पालन करो। श्रेष्ठ पुरुष हुए हैं उनकी आचरण उनकी जो जीवनी है उसका आदर्श करके उनके सामने चलो, और कुछ भी नहीं तो कम से कम कम से कम कम से कम आप अपने लिए नहीं चाहते हो वो औरों के साथ मत करो। एक सीधी सादी मारवाड़ी बात आती है वो एक अंश में है, वो मन पहन तो लोक स्वभाव तो खाण आप स्वभाव तो कपड़ा आदि धारण करना लोक स्वभाव लोगों को बुरा लगे जैसा नहीं, और भोजन अपने कुपित हो वैसा नहीं, सास निषिद्ध नहीं, भोजन तो वो करना कपड़ा लोक स्वभाव था सुंदरता शौकीनी अच्छी नहीं है, अपना निर्वाह करना है। अरे भाई पट्टी बांधनी उसमें सुंदरता होती है, गाँव हो जाए तो कोई पट्टी बांधे ये अच्छी नहीं सा उस रंग का लाओ उस रंग की पट्टी लाओ ये थोड़ा ही होता है, ये तो निर्वाह करना है। ये घाव ही है सहता नहीं है ना, घाव क्या है घाव सहता नहीं, ऐसे ये सब फोड़ा ही है, गर्मी सहता नहीं सर्दी सहता नहीं तो फोड़ा है, तो फोड़े को मट पट्टी लगा दो ठीक तरह से, साफ भद्दी भी मत लगाओ और सुंदरता भी नहीं आराम नहीं, रक्षा हो जाए बाहर से रक्षा के लिए, और भोजन करना है शरीर निर्वाह के लिए, और शरीर निर्वाह है भजन के लिए, उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति करना है भगवत भजन करना है, उसके लिए निर्वाह कर, निर्वाह कर भी सुख सो सुख से सही, आराम के लिए नहीं, भोगों के लिए नहीं, साधन के लिए। अगर भोजन नहीं करें, कपड़ा नहीं पहने तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, तो साधन नहीं बनेगा, उद्देश्य साधन का। क्यों यही कर फल विषय भाई, यही तो कर फल विषय, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। स्वर्ग स्वल्प अंत तो गुदाई, स्वर्ग भी इसका विषय नहीं है, वो भी अंत में दुख होगा, पर लोग स्वर्ग भोग मिलेगा। ये लोग पर लोग विषय भोग के लिए ये शरीर है ही नहीं, ये शरीर तो केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है। सज्जनों ये खास बात है, बात ये चीज उद्देश्य केवल धन कमाना और भोग भोगना, ये उद्देश्य नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप धन मत कमाओ, ये नहीं कि रोटी पानी मत लो, ये नहीं है। निर्वाह और धन कमाना सत्यता के साथ, पाप के साथ नहीं। उद्योग करो, परिश्रम करो, उसके बाद धन कमाओ। झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात बिल्कुल मत करो, इसका बड़ा भारी अनर्थ होगा। क्या होगा कि धन जो झूठ कपट बेईमान से कमाया यहाँ रह जाएगा, रोटी खाओ तो यहाँ रह जाएगी, अरे वो झूठ कर पाप वो साथ जाएगा। धन लाखों करोड़ों में से कोड़ी एक साथ जाएगा नहीं, अरे पाप कोड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, रत्ती भर पीछे रहेगा, सबका सब साथ हो जाएगा। तो यहाँ रहने वाले धन के लिए भीतर का साथ जाने वाला सामान बिगाड़ लिया, ये बुद्धिमानी नहीं है। इस बात झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी, सज्जनों बचो, अभी आग लग रही है, लाल लग रही है लाल, लोगों के मन में जती हुई कि झूठ कपट के बिना निर्वाह ही नहीं होता, निर्वाह हो जाता है। सरकार ने पहले तब कम छूट दी है, अब थोड़ी ज्यादा छूट दी है, निर्वाह हो जाएगा। ये स्वयं जब काम ठीक नहीं करता ना, तब छोड़े को ताड़ना करते हैं, ऐसे आप स्वयं नहीं करते, सरकार ताड़ना करती है, शिक्षा देती है कि इतने निर्वाह करो, अधिक नहीं, समझे, ये कृपा है उनकी, तो जितना दिए उतने में निर्वाह करो, उतने में निर्वाह हो जाएगा, न्यायुक्त काम करो। परंतु बड़ी मुश्किल है आजकल, न्यायुक्त चलना बहुत कठिन है। जगह जगह जहां जहां जाओ जाए झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी हो रही है। परंतु आज सत्य पालन करे ठीक करे तो उसकी कीमत भी बहुत है, पर कठिनता भी बहुत है भाई, निर्वाह करने में बड़ी कठिनता होगी। मेरे मन में आती है और मैं विचार भी करता हूँ, कोई पूछे जैसे उत्तर दे दू, उत्साह भी रहता है। परंतु आजकल के आदमी प्रश्न पूछते हैं, उनको उत्तर देने बड़ी कठिनता पड़ती है, बड़ी मुश्किल होती है, हम तो हार जाते हैं। फिर भी मैं देता हूं कुछ उत्साह है मेरे मन में, परंतु बहुत कठिन है महाराज। परंतु कठिनता पूर्व जीवन बितावे उसका कल्याण होगा, आराम तरफ का कल्याण नहीं होगा। भोगी योगी नहीं हो सके, योगी भोगी नहीं हो सकता, योग बिना कल्याण नहीं होगा। इस वास्ते सज्जनों थोड़ी हिम्मत रखो, धर्म के लिए कष्ट सहना है बड़ी ऊंची बात है, बड़ी श्रेष्ठ है, और भगवान के लिए सहना तो कहना ही क्या है, निहार ही हो जाए। इस वास्ते धर्म का पालन करते हो, भगवत भक्ति करते हो, कष्ट हो तो उत्साह से पालन करो और निर्वाह करना सज्जनों, यही तन कर फल विशेष भाव, याद रखो, यही तन कर फल विशेष भाई, यही तन कर फल विशेष भाई। इस शरीर का विषय भोग नहीं है, संग्रह नहीं है, भोग ऐश्वर्य पुरुषोत्ताना भोग ऐश्वर्य, ये 44 श्लोक है दूसरा अध्याय का। भोग ऐश्वर्य में आ सकते वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते, ये खूब ख्याल। नारायण नारायण नारायण नारायण राम। श्रद्धेय स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2054 11 जुलाई 1997 को अग्रवाल धर्मशाला अलवर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम।